यह प्रवचन परम सदय स्वामी जी श्री रामचंद्र जी महाराज द्वारा चैत्र कृष्ण द्वितीय विक्रम संवत 2053 तदनुसार 26 मार्च 1997 को लगभग 3 बजे मुरली मनोहर द्वारा भीनासर बीकानेर में हुआ। राम पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय तोत्रवेत्री गपाणय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरुषात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्तमं न जाने। हरिः ॐ नमो सुपरमात्मने नमः श्रीगोविन्दाय नमो नमः श्रीगुरुशरणकमलेभ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण। कल सुनी आज सुनी पहले सुनी कि सुनाई थी कल फिर वो याद आई और कोई बात याद आई नहीं। विशेष मानव शरीर की महिमा बहुत लिखी है। विशेष ये महिमा है कि एक ही मानव से ही ऐसा है जिसमें हम भगवान को अपना कह सकते हैं। भगवान तो मात्र जीव के ममई वांशो जीव लोके जीव भूत सनातन अनादिकाल से भगवान का ये अंश है सदा से ही। परंतु इन जीवों में से देवता है, मनुष्य है, राक्षस है, रक्षस है, राक्षस है, बहुत भेद भूत प्रेत ध्वनियों है, 84 लाख ध्वनि है, जलस्वर है, थलस्वर है, नवस्वर है, बहुत जीव है, एक एक ब्रह्मांड में अनंत जीव है और अनंत जातियां है। 84 लाख जाति की गणना करिए इतना ही है, ऐसी बात नहीं। उन सब जीवों में एक मनुष्य ऐसा है जो भगवान को अपना कह सकता है। हर एक आदमी हरेक जीव की ये ताकत नहीं है, समझ नहीं है, योग्यता नहीं है, दृष्टि नहीं है, इधर विचार नहीं है, सामर्थ्य नहीं है। मनुष्य में एक विलक्षण सामर्थ्य है जिसमें ये भगवान को अपना कह सकता है। संसार के भोगों को, रुपये पैसों को, चीज वस्तुओं को, बहुतों को अपने कहने वाले बहुत है, परंतु अनंत ब्रह्मांड नायक को अपना कहने की सामर्थ्य और किसी में नहीं है। ये भगवान ने दी है और ये योग्यता खुद की नहीं है, भगवान की दी हुई है। कब वो की कर करुणा नर दे ही देत ईश बिन हेतु सने ही, बिना हेतु सने करने वाले प्रभु कृपा करके मानुष ही देते हैं, बहुत विलक्षण अवसर देते हैं और ये योग्यता देते हैं कि भगवान को ये अपना कह सकता है। सजनो पितृलोक मिल जाए, सूर्यलोक मिल जाए, देवलोक मिल जाए, यहाँ की मिल जाए, पृथ्वी मंडल मिल जाए, कई चीजें मिल जाए, इनकी ममता करना, इनके साथ रहना तो बहुत जीवों को मौका मिलता है, परंतु अनंत ब्रह्मांड जिनकी फूलना मात्र से उत्पन्न होते हैं, पालित होते हैं, संग्रहित होते हैं, उस परमात्मा को मेरा ये कहना की सामर्थ्य सिवाय मनुष्य की और कहीं भी नहीं। ऐसी विलक्षण अपने को योग्यता भगवान ने दी है। अब ऐसी योग्यता होने पर संसार की भोगों में लगे हैं, दो चीज में विशेष लगे हैं, मतलब संग्रह करना, भोग भोगना, सामग्री और संग्रह करना, सुख भोगना, कामोपभोग परमा एतावती निश्चित, इसमें निश्चित हो गए, इसमें परायण हो गए, गजब कर रहे हैं। मानव शरीर का इतना सुंदर समय, इतनी सुंदर योग्यता, उसका बड़े भाई तिरस्कार कर रहे हैं, अपमान कर रहे हैं, बहुत बड़ा भारी अनर्थ कर रहे हैं। नाश के ऊपर गर्भपात और परिवार नियोजन बड़ा भारी अनर्थ कर रहे हैं, मामूली अनर्थ नहीं है। दुर्लभो मानुषो देह दुर्लभ है, उसकी आड़ लगा रहे हैं। केवल बुद्धि का अजीर्ण है, अकड़ में बात आती नहीं है। पालन कैसे होगा? ये बहाना बाजी, मूल में भोग भोग दले तकलीफ न पड़े। ये तकलीफ न चाहने वालों को तकलीफ जितनी पड़ती है उतनी और किसी को नहीं देती। ये महान अनर्थ होगा, महान तकलीफ पड़नी पड़ेगी, बड़ा भारी भोग दुख भोगना पड़ेगा। अभी अगर सावचेत हो जाए तो भाइयों बहनों, सबसे मेरा कहना है कि परमात्मा को आप अपना कह सकते हैं, अपना मान सकते हैं, अपना जान सकते हैं, अपने उसे शरण हो सकते हैं, उनके हम रह सकते हैं, शरण हो सकते हैं, शरण ही रह सकते हैं, सदैव उनके होकर बने रह सकते हैं। और वो इतना आदर करते हैं, दूसरा कोई आदर नहीं करता। मनुष्य तो अपने मातेत बनाता है, राजा महाराजा भी, साधु संत भी चेला बनाते हैं। भगवान चेला नहीं बनाते, भगवान मातेत नहीं बनाते, भगवान पर्वत नहीं बनाते। बेड़ा भी गया है तो सही दू सखाई हूँ, सखा बनाते, मित्र बनाते, बरोबर बनाते। कोई जीव शरण में चला जाए तो उसको अपना बड़ा बनाते अपने से। मैं हूँ संतन को दास, भगत मेरे मूठ मणि। किसकी ताकत है ये जो अपने से शरण आने को अपने से बड़ा बना दे, अपनी मूठ मणि बना दे? ये किसी में ताकत नहीं है। देवताओं में, राक्षसों में, असुरों में, भूत प्रेत पिशाच, जितने जीव चलचर थलचर नभचर जितने हैं, जरायुज है, श्वेतज है, अंडज है, उद्भिज है, कई है जातियां, उसमें कोई में ये ताकत नहीं है। और कोई ऐसा योग्य नहीं है, इसके योग्य भगवान है। और भगवान ये चाहते हैं, आप ध्यान दें, भगवान इस धुन में है, वे बुलाते हैं अपनी तरफ, पहचान कहीं भी टिकने नहीं देते। जब तक ये परमात्मा के सन्मुख नहीं होगा, तब तक जीव को टिकने नहीं देंगे। कितनी पद चल जाए, ब्रह्मादि का पद मिल जाए, वहां भी टिकने नहीं देते। इसका क्या अर्थ है? भगवान बुला रहे हैं, आवाहन करते हैं, आजा मेरी तरफ आजा। ऐसे भगवान बुला रहे हैं, ये बुलावा है भगवान का। नहीं तो कहीं जगह आप टिक जाते, चिपक जाते। अरे चिपकते ही रहते हैं, जहां जाए वहां चिपक जाते हैं, वहीं चिपक जाते हैं, वहीं अटक जाते हैं। मानो भगवान के और जीव के विवाद हो गया है। ये कि मैं पकड़ूंगा भगवान के तो बस रहना, दूंगा नहीं मैं, टिकड़ा दू ना दू, कहीं रह जाएगा तेरे को नहीं टिकड़ा दूंगा। जब तक मेरी प्राप्ति न हो जाए तब तक तुम विश्राम से कहीं आराम से रह नहीं सकता। ऐसा भगवान ने कायदा बना दिया है, इतने जोर से वो बुला रहे। सूर्य सर्वभूता नाम, प्राणी मात्र के परम सूर्य है, वे इतना आह्वान कर रहे हैं। तो भाइयों बहनों, उसमें जाने में आपकी योग्यता की जरूरत नहीं, बल की जरूरत नहीं, आपके विद्या की जरूरत नहीं, आप में किसी बात की आवश्यकता नहीं। आवश्यकता केवल एक भगवान को मैं चाहता हूँ, एक बार करुणा निदान की, सो प्रिय जाके गति नाल की, दोष का सारा ना हो। एक आश्रो, एक बल, एक आश विश्वास, एक राम घन श्याम मित्र चाहते हो तुझे अनन्य भाव। जैसे भगवान एक ही एक भगवान है, उनके सामने न त्वत समोस्त का कुतोन्या, भगवान के समान भी कोई नहीं है, उससे बड़ी कौन होगा। तो जैसे भगवान एक ही है, ऐसे लालसा एक ही चाहिए आपके। बहुत सगा से बुद्धि अव्यवसाय नाम, निश्चय न करने वाले की बहुत सगावरी, बहुत सी इच्छा है, परंतु भगवान की एक ही बात है। तो केवल भगवान की इच्छा, लोग कहते हैं कठिन है, कठिन परमात्मा प्राप्ति कठिन नहीं है। ये जो भोगों में उलझा हुआ है, इस उलझन से उलझन निकलता नहीं है, स्वयं नहीं निकलता है। निकलने की कठिनता हो रही है, भगवान की कठिनता नहीं है। भगवान तो स्वतः सब देश में, काल में, वस्तुओं में, व्यक्तियों में, परिस्थितियों में, घटनाओं में, अवस्थाओं में, सब जगह है, जो के त्यों ही विद्यमान है। परंतु ये इधर तो दृष्टि नहीं करता, नाशवान की नाशवानी तब कर रहा है। बड़ी आश्चर्य बात है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमर सहज सुखराशि, ईश्वर का अंश रहता हुआ अंश चाहता है भौतिक चीजों के पदार्थों का अंश चाहता है, अविनाशी होता विनाशी को चाहता है, विनाशी बिना नाश होने वाली वस्तुओं को चाहना करता है, चेतन होते हुए जड़ को महत्व देता है, नाशवान को महत्व देता है, अमल शुद्ध होते हुए मद को आदर करता है, पाप को आदर करता है, अन्याय को आदर करता है, पतन की चीज को अच्छा करता है, सहज सुख राशि होते हुए दुखालय को चाहता है। एक का दुख नहीं है, दूसरा दूसरा दूसरा तीसरा, एक से दुख से नाप दंत गच्छाम्यम पार विवार तावत द्वितीय समुपस्थित सिद्धेशी, एक दुख का पार नहीं होता जितने दूसरा फिर शुरू करा, तीसरा फिर शुरू करा, आफत से आफत, आफत से आफत, और बैर है कि मैं इतना सुखी हो जाऊंगा, इतना रुपया हो जाएगा, इतना मान हो जाएगा, इतनी प्रशंसा हो जाती, इतनी मेरी प्रसिद्धि हो जाती, न्याय जो जो भेजे काम त्यो त्यो भारी हो, आफत में आफत में जा रहा है तेजी से, महान दुखालय में जा रहा है, महान दुख में। सज्जनो थोड़ा दृष्टि का महान आनंद है, प्रत्यक्ष आनंद है, आप में दुख और दोष है नहीं, ना दोष है ना दुख है ना पाप है ना न्याय, आप में है नहीं। अभी आप विचार करो तो आपके क्या विकार है, निर्विकारता स्वतः सिद्ध है। जैसे कालिदास ने लिखा है कि शैत्यं यथा प्रकृतिर्जलस्य, शीतलता है ये जल की प्रकृति है, जल का स्वभाव है, कितना ही गर्म कर दो कुछ भी कर दो फिर वो ठंडा हो जाता है। ऐसे शांति आनंद प्रसन्नता ये स्वाभाविक है, स्वाभाविक। आज कुछ भी आपने किया नहीं है, अभी बैठे स्वतः शांति, ये शांति हरदम रहती है, हरदम ये महान सहज सुख राशि स्वतः है। ये दुख पैदा करते हैं, पैदा जान जान करके, और दुख ठहरता नहीं है, पर पैदा कर देता है, फिर देता है, फिर करता है, शायद सुबह से स्वतः स्वभाव निर्विकारता शांति स्वतः है, स्वाभाविक है। देखो बिना शांति के अशांति का अनुभव नहीं होता, बिना सुख राशि के दुख का अनुभव नहीं होता। दुख अशांति आगंतुक है, यार आप भीतर से वो एक सहज सुख राशि सत है, स्वाभाविक है, संतोष स्वाभाविक। उस स्वाभाविक अपनी स्थिति में नहीं रह करके और दूसरे को लेते हैं, जहां दूसरे का संबंध किया आप बताइए। देखो एक तरफ है संसार, एक तरफ है परमात्मा, बीच में ये जीवात्मा, परमात्मा का अंश होकर संसार के अंश को, प्रकृति के अंश को पकड़ देता है, तब ये बंध जाता है। जब तक प्रकृति के अंश की तरफ ही खिंचाव है तब तक शांति नहीं मिलेगी। ब्रह्म होना है लोग का पुनरावर्ती रोजना, ब्रह्म लोग तक के लोग जाकर के फिर पीछे आना पड़ता है, खेड़े पड़े मरते लोगों मिशन के, एक ओशो को कहा नहीं भाया, फिर वर्षा करो वर्षा आया, कोई कहीं शांति नहीं, कहीं नहीं मिलेगी शांति। और जब आप नाशवान से विमुख होते हैं तो सन्मुख हो जीव मोह जब ही जन्म कोटि अग्नाश ही तब ही संपूर्ण पापों की असाधनों की दुखों की जड़ क्या है कि नाशवान की सत्ता, नाशवान को सत्ता देना और सत्ता में महत्ता देना और महत्ता देकर के संबंध जोड़ना, ये खास बात। नाशवान को है ऐसा मानते हो, और देखूं तो प्रत्यक्ष एक क्षण भी संसार नहीं जाएगा। प्रकृति और प्रकृति का कार्य कभी एक क्षण भी अक्रिय नहीं रहता। महासर्ग में महाप्रलय में भी एक रस नहीं रहता, हरदम बदलता है। उस बदलने वालों को लेकर सुख भोगेंगे। इस बेचारे संसार को ठहरने की भगत नहीं है, एक क्षण भी टिकने की भगत नहीं है, और उसको लेकर आप सुख भोगोगे। कैसे भोगोगे, कैसे सुख ले लोगे? हरदम नाश की तरफ जा रहा, हरदम निरंतर। आप बैठे हैं, समझे हमें आज वर्ष गांठ है साहब, हमारे 12 महीना हो गया वर्ष गांठ है। प्रत्यक्ष बात है, प्रत्येक क्षण में मौत नजीक आ रही है। बहम है, हम जी रहे हैं, बिल्कुल असत्य बात है, बिल्कुल सत्य है ये कि हरदम मर रहे हैं। जितनी उम्र आ गई है उतने मर गए, और मर नहीं गए, मर रहे हैं निरंतर। निरंतर मरने का काम चालू रहता है, ये बंद नहीं होता है। निरंतर मर रहा है, निरंतर। जन्मे थे उस समय जितनी उम्र थी उतनी उम्र किसी की नहीं है, जितने वर्ष आ गए उतने मर गए, और वो मर रहे हैं, और समझ आते ही सच मर जाएगा। जीना कितना है पता नहीं है, मरने का पता है कि जितने वर्ष आ गए उतने तो मर गए, उतना तो कम हो ही गए जीने में, और हो ही रहे हैं। अभी मैंने शुरू किया, उस समय जितनी उम्र थी अब उम्र उतनी है। छोटे छोटे बालक और बूढ़े से बूढ़े सब यही की बात है। ऐसे कृष्ण है सदा निरंतर नाश हो रहा है। सज्जनो उस पुकारो प्रभु को, उस सब में है, सदा मौजूद है। जहां कहीं आपकी दृष्टि जाती है वहां परमात्मा मौजूद है। सुगम से सुगम भगवान ने बात बताई है, कर्मणा वससा दृष्टिया गृहते अनिर इंद्रिय। कर्म से, वचन से, दृष्टि से, और शब्द स्वरूप रूप से, गृहते अन्य अन्य इंद्रियों से जो ग्रहण जाता है, हमें मैं हूँ, वहाँ हूँ मैं, ये नहीं है। जिनको आप पकड़ ग्रहण करते ये नहीं है, मैं ही हूँ, मैं ही हूँ, वहाँ है रूप से परमात्मा ही है। आम ये न मत तो अन्य मेरे सिवा जो नहीं है, मैं ही हूँ। इतनी बुद्धत्व इस जान तो ले, जान ले। इन संसार के पदार्थों में खुद में ठहरने की, आपके इंद्रियों में आने की ये ताकत नहीं है, इनको भगत ही नहीं है। संसार को एक क्षण का भी भगत नहीं है कि किसी के काम में आ जाए, भगत नहीं है। निरंतर खत्म हो रहा है, इसको भगत कहा है। आपको वहम भोग भोगते हैं, हम संग्रह करते हैं, संग्रह करते हैं, भोग भोगते हैं। आप खत्म कर रहे हो अपनी सामग्री को, उद्धार करने की सामग्री का नाश कर रहे हैं। खास काम ये हो रहा, कुछ नहीं कर रहे हो। धन इकट्ठा करते हैं तो भोग भोगते हैं, तो जल्दी मरने की इच्छा कर रहे हैं। ऐसी ऑपरेशन आदि ये करते हैं, जल्दी मरेंगे, जल्दी मरे हैं, और मर गए हैं कई, गर्भपात कर दी कई स्त्री मर गई है, मेरे पास बात आई है। मरने की मरने कर रहे हैं, जो जो कपड़ा को आप चीर करके पहले उसको सीओगे उतना ही कमजोर होगा। ऐसे आपका शरीर कमजोर हुआ है, मरने की तरफ जोर जा रहे हैं, फिर भी मरने की चेष्टा कर रहे हैं। कुछ दिन जी जाओ दानदाता, कृपा करो थोड़े दिन जी जाओ। भोगों के भोग में लगे हैं, भोगा ने भुगता वह भी भुगता। भरतरी ने कहा है, आप भोगन भोगे जगत के, आप भोगों को मैं भोगता हूँ, आप नहीं, भोगों को आपने भोग लिया, आपको खत्म कर दिया। अरे खत्म होने की तरफ ही जरूर से जा रहे हैं। क्यों इतनी जल्दी मरने ही करते हो? क्यों अपने नाश की जल्दी करते हो? क्यों अगर ये आपद लोग में आफत और दुख आने की सामग्री इकट्ठी कर रहे हो? क्यों पत्र की तरफ जा रहे हो? सज्जनों कृपा करो, कृपा करो। आनंद का महान आनंद का समुद्र आप है। आनंद सिंधु मध्य तो भाषा, महान आनंद समुद्र में आपका वास है। बिर जाने कत मरत प्यासा, बिना जाने क्यों प्यासा मरा। आनंद सिंधु मध्य तो भाषा, आप उस आनंद के श्रद्धा करके आनंद करके बीच में विराजमान है। परंतु जिसमें है आप उसको नहीं देखते, जो नहीं रहता है उसको पकड़ते हैं, पकड़ते हैं। सज्जनों कृपा करो, आनंद सिंधु मध्य तो बिर जाने कदम प्यासा तो प्यासा कर रहा है। समूहम सर्वभूतेषु नमे देशो स्थित प्रिया, ये भजन तो माम भक्त्या मई ते देशु साप्य। उस परमात्मा को जनो जहाँ हो वहाँ आदि अंत जन अनंत के सारे कार्य सो, और जय जो न सो धरे उ न सो धरे तई डिग प्रगट हो वही विराजमान, पूर्ण के पूर्ण पूर्ण विराजमान। अस प्रभु हृदय असत सत चेतन घन आनंद व्यापक एक ब्रह्म अविनाशी सत चेतन घन आनंद राशि। अस प्रभु हृदय असत, ऐसे में हृदय भगवान विराजमान है। सत चेतन घन आनंद राशि अस प्रभु हृदय असत अविकारी सकल जीव जगदीर दुखारी। सबके हृदय में पूर्ण के पूर्ण विराजमान है, सबके सभी दुखे सकल जीव जग दे दुखाई, और सबके विरुद्ध में परमात्मा विराजमान, सबके सब परमात्मा विराजमान। यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति तस्याह न प्रणश्यामि सुसमेरम। दृष्टि डालो सब में परमात्मा, सभी परमात्मा में, और सभी परमात्मा के चारों में से आप किसी एक बात को पकड़ो, चारों पकड़ लो, एक पकड़ लो, दो पकड़ लो, सब में परमात्मा है। घट घट व्यापक राम जी अति नैरा नहीं दूर, कपट तज चित से भजो तो सन्मुख हुए जरूर। घट घट व्यापक राम जी अति नैरा, आप अपने को मानते हो मैं हूँ, उन मैं सु नैरा है परमात्मा, मैं तो आपकी कल्पना है। भगवान निर्विकल्प रूप से आप में पूर्ण के पूर्ण विद्या में सत चेतन घन आनंद राशि परमात्मा अस प्रभु हृदय असत, ऐसे विराजमान है। आप कुछ भी न करें, कुछ भी चाहना न करें तो पूर्णता हो जाए। आज अभी अभी है जो जो पूर्णता है। आप संग्रह इकट्ठे करते हो, भगवान नाश करते हैं, आप पकड़ते हो नाश करते हैं, ये झंझट है। आप नया पकड़ना छोड़ दो तो निहाल हो जाओगे। नई इच्छा न करो, कामना न करो, चाहना न करो, उसे शरण हो लो, पड़े रहो, कुछ किए बिना उसी प्राप्ति हो जाएगी। प्राप्ति उसकी है केवल जड़ता के बाद। ये जड़ और चेतन कहते हैं ना, जड़ क्या है, ये संसार है, इसमें मतभेद है। अनादि अनंत कहते हैं कोई, अनादि शांत कहते हैं कोई, क्षमगुण कहते हैं। ये है क्या, वास्तव में क्या चीज है, खूब ध्यान दे। इसके साथ जो आपका संबंध है ये है खास। संसार के साथ जो अपनापन किया है, सत्ता दी है और इसको महत्ता दी है, भोग है, पदार्थ है, विवेक पैसे है, मान है, आदर है, सत्कार है, वाह वाह है, आराम है, ये आपने सत्ता दी, महत्ता दे दी, महत्ता महत्ता दे दी, आपने समझ जोड़ दिया है, यही दुखालय है। संसार में ये दुखालय है, सुख की इच्छा इसे समझ जोड़ दिया है। ये संबंध असत है, संसार सत हो चाहे असत हो, आपने जो संबंध जोड़ा है ये अनर्थ है। कारण गुण संगो से सदस्य योनि जरूर, ये गुणों का संग है, ऊंच नीच योनियों में ये संग ही कारण है। ऊर्ध्व गच्छति सत्त्वस्था, मध्य ते संधि व्याधसा, अधो गच्छति तामसा, गुणों का संग है। अरे असंग आपका स्वरूप है, असंगो ही एव अयम पुरुष, क्योंकि आप साथ में रहते नहीं, ना बालकपन में साथ रहते, ना जवानी में साथ रहते, ना वृद्धावस्था के साथ रहते, ना धनवत्ता के साथ रहते, ना दरिद्रता के साथ रहते, ना मान के साथ रहते, ना अपमान के साथ रहते, ना आराम के साथ रहते, ना दुख के साथ रहते, ना स्वर्ग के साथ रहते, ना नरक के साथ रहते, ना समाज के साथ, किसी भी आप टिकते नहीं हो। और परमात्मा का साथ मिलता रहे उस वक्त उसको नित्य योग का, परमात्मा के साथ मात्र जीव का नित्य योग है, नित्य योग है, सदा साथ है। पर ये संयोग जाता है, गीता ने कहा दुख संयोग वियोग योग शब्द, दुखों के संयोग के वियोग का नाम योग है। वो योग सदैव प्राप्त है, सदा परमात्मा में निरंतर मात्र जीव से विराजमान। राक्षस असुर भूत प्रेत पिशाच जड़ चेतन स्थावर जंगम जर्चा थर्चा नवचर चित्रे जो कुछ जीव चलाते हैं अनंत ब्रह्मांडों में सब का परमात्मा के साथ आनंद सिंधु मध्य दो भाषा उनमें आगंतुक चीज है उनमें देते है उनके साथ संबंध जोड़ते हैं सुख चाह रहे सुख होगा। सज्जनों बहुत समय बीत गया इस उम्र में भी का कभी शांति मिली है कभी के मिलेगी क्या इसमें संभावना है कि साथ आपके रहेगा आपके लिए साथ रहोगे प्रत्यक्ष बात है सबके सामने और है ही रात ही मेरे प्रभु सन्मुख हो जीव मोई जब जन्म कोट यज्ञदासी संपूर्ण दुखों का संपूर्ण आफत का मूल चीज है संसार का संबंध माना है भोगों का संबंध माना है पदार्थों का संबंध माना है वो संबंध हरदम आपसे विच्छेद हो रहा है आपसे संबंध अलग हो रहा है वो संबंध माना है कृपा करो कृपानाथ ये संबंध नहीं है भगवान का आत्मा नित्य योग है अच्छा प्रभु हृदय अच्छा तो सत चेतन घन आनंद राशि अच्छा प्रभु सत चेतन घन आनंद राशि अच्छा प्रभु हृदय असत ये विचार बात है शकर जीव जगदीप उधर ख्याल नहीं करते सजनो हे नाथ हे नाथ आत्म संस्तव मना कृत्वा न किंचन भी चिंतित उस परमात्मा में स्थित होकर के कुछ चिंतन मत करो बिल्कुल भी तो है जीव का त्यो विराजमान है महान आदराशी सुत सुख की इच्छा छोड़ने से आनंद मिलता है आनंद सुख में आनंद में भर गए सुख है वो तो दुख की जड़ है आनंद है वो सबसे सर्वोपरि सुख दुख दोनों से अतीत तत्व है जैसे राम सच्चिदानंद दिनेशा तो नहीं मोह निशा लवलेशा हमारे यहाँ दिन और रात दो है सूरज में दो नहीं है हमारा दिन नहीं है दिनेश है दिनेश राम सच्चिदानंद दिनेशा तो नहीं मोह निशा लवलेशा विभाग नहीं है ऐसे सुख दुख का विभाग नहीं है वो आनंद स्वरूप शुद्ध है शुद्ध स्वाभाविक आदेश प्रमाद में नहीं शुद्ध है सिद्ध है आत्मसंस्तव मैंने कृतवा न किंचित भी चिंतित शनि शनि उपरमित उपरम हो जाए बहुत दिन तो सुख लिए भोग भोगे संग्रह किया आराम लिया मान लिया बढ़ाई ली सुख लिया तृप्ति हुई नहीं तृप्ति है नहीं तृप्ति होगी नहीं तृप्ति हो सकती नहीं इसमें है ही नहीं। संतों ने कह दिया चाक चाक सब छाड़िया माया सुख खा रहा हो हमने सब देख लिया जितना रस है सब खा रहा है अंत में है विषय इंद्र संयोग यह तदग्रे अमृत उपमा संबंध पदार्थों का करते हैं विषयों का इंद्रियों से संबंध होते हैं आरंभ में अमृत जल निकलता है भयंकर जहर निकलता है भयंकर जहर इस सुख में फंसे सुख का भोगे दुख भोगे बिना रह नहीं सकता पिंड छूटेगा नहीं जो सुख भोगता है उसको दुख भोगना पड़ता है अवश्य नहीं वो भोगते खत्म कर सुखा सुख महान दुख भोगना पड़ता सज्जनों अगर शांति चाहते हो सुख भोगो मत और उपाय क्या है सुख का वितरण करो अपने पास जो सुख है दुखियों की तरह हो रहे दुखियों की उनको दे दो आज निहाल जाओगे ये दुखियों को सुख देकर सुख लिया है आपका सुख नहीं है संसार का सुख टिकता नहीं क्यों नहीं टिकता आपका नहीं है आपका वो निजानंद टिकेगा परमानंद टिकेगा आपका निजानंद टिकेगा ज्ञान से परमानंद सीखेगा भक्ति से वो आपका है ये आपका नहीं है। माताएं के गोद लेती है कहते हैं उधार बेटा क्या करेगा तो वो उधार बेटा ये सुख क्या देगा आज दिन तक कभी किसी के पास में ये सुख टिका नहीं, टिक सकता नहीं, क्योंकि उनका है ही नहीं। पराई वस्तु कैसे टिकेगी? अब भी बहम छोड़ो, ये बहम पड़ा हुआ है, बड़ा भाई बहम है, कम सुखी हो जाएंगे, वो जाएंगे, वो जाएंगे। एक प्रभु को पुकारो सच्चे हृदय से, वो प्रभु विराजमान है, आपके हैं, खास आपके, सबके, सब मम प्रिय, सब मम उपजाए, भगवान के सब मेरे, मेरे पैदा किए हुए हैं और मेरे को प्यारे हैं। दुख की तरफ मत भागो सज्जनो, दुख आ संयोग जन्य सुख है, यही है, यही संस्पर्श जाप होगा, दुख योने होते हैं, दुख की योनि, दुख का कारण है, दुख का उत्पत्ति स्थान है, यही संस्पर्श जाप होगा, दुख योने होते, विवेक उसमें रमण नहीं करता, दुख आ रहे अवशास होते, दुख आ रहे, दुख आ रहे है। औषधालय है, पुस्तकालय है, वस्त्रालय है, भोजनालय है, ऐसे ये दुखालय है, दुखालय, दुखालय में सुख ढूंढते हैं, कभी मिलने का है नहीं, कभी मिला नहीं, किसी को कभी मिला नहीं, कभी किसी को मिलेगा नहीं, कभी मिल सकता नहीं। बड़ी भारी विचित्र बात है, नाशवान सुख उसको औरों की सेवा में लगा दो तो अविनाशी सुख मिलता है। खेती में तो बाजरा बोते तो बाजरा होता है, जो है चना है, ज्वार मक्की बोले ज्वार मक्की होगी, इसमें बोया जाए असत नाशवान सुख और मिलता है महान। ऐसा बुद्धिमता बुद्धि मनीषा से मन, बुद्धिमानों की मनीषा, मनुष्यों की ये मनीषा है, ये समझ है, अनिर्थी रे नाशवान से अविनाश सुख मिलता है, नाशवान का त्याग करने से अविनाशी मिलता है, नाशवान बीज बोने से अविनाशी खेती होती, अविनाशी खेती ते प्राप्त मंत्री माम सर्वभूत हिति रहता, प्राणी मात्र में हित में जगह रीति है, मेरे को प्राप्त होते हैं सज्जनों, ते प्राप्त मंत्री माम सर्वभूत हिति रहता, प्राणी मात्र के हित में आपकी रति हो, आप कितना सुख पहुंचाते हैं, कितना पहुंचा सकते हैं, इसी जरूरत नहीं, जितना है नियत तो केवल दूसरों के सुख देने की हो, आराम देने की हो, केवल सभी भवन तो सुखी ना, सब सुखी हो जाए, सब निरोग हो जाए, सबके आंदर मंग रहे, किसी को दुख न हो, केवल भाव, केवल भाव निहाल हो जाएंगे, किसी को किंचन मात्र की भूल से भी मेरे को दुख न पहुंचे, कुछ कोई बुरा न हो जाए, कोई बुरा है ये छोड़ो आप, तन कर मन कर भजन कर दे तन का हो दुख, तुलसी पातक धरत है देख दूसरे मुख, तन से मन से भजन से धन से किसी को दुख न दिया जाए, आनंद मिलेगा, उसे दर्शन करने मात्र से शांति मिलेगी। सज्जनों कृपा करो, आपके धन की जरूरत नहीं, आपके पास संपत्ति की जरूरत नहीं, वस्तुओं की जरूरत नहीं, आपके पास जो है इस वस्तु का तो जितना मूल्य है उतने देने से वो चीज मिलेगी, और वो परमात्मा है, आपके पास में जो कुछ है उस देने से वो परमात्मा मिलेगी, लखपति को करोड़पति को लाखपति में करोड़ से मिले, हजार को हजार में, सौ का सौ में, और जिसके कुछ कितनी जिस किसी में ममता की है वह त्याग दो परमात्मा मिल जाएगी, वो कितने दर्जे की वस्तु का त्याग किया है इसकी जरूरत नहीं, जो जड़ता के साथ अपनापन किया है उसका त्याग करो, आपके पास जितनी चीज है उसमें परमात्मा मिलते हैं पूरे पूरे के पूरे, और परमात्मा के पूरी कीमत कोई दे सकता नहीं, दिया नहीं कोई दे सकेगा नहीं, कभी दे सकता ही नहीं, उसके पूरे इतना आपके पास जितना जो वस्तु है, आपके पास जो समझ है, जो सामग्री है, जो आपके पास बल है, विद्या योग्यता है, वह सब हित में लगा दो, ते प्राप्त मंत्री मामे वह सर्वभूत हिति रथा, दुर्गा हित में, हित में रति कर दो, प्रीति कर दो, निहाल हो जाओगे, निहाल हो जाओ, निहाल हो जाओ, सजनो लगो हरी से लगा रहो भाई, तेरी बिगड़ी बात बढ़ जाएगी, बिगड़ी अन्य जन्म अनेक की सुधरे अब ही आज, अनेक जन्म की बिगड़ी हुई बात आज सुध जाए, हो राम को नाम लो। तुलसी सीता राम कहो दिल राखो विश्वास, कब हो बिगड़े ना सुने रामचंद्र के दास। बिगाड़ नहीं बोले, केवल न फायदा पाओ, केवल फायदा ही फायदा, शुद्ध फायदा ही फायदा। और संसार में नुकसान ही नुकसान है, संसार के सुख में भी नुकसान है, दुख में भी नुकसान है, अनुकूलता भी नुकसान है, प्रतिकूलता ही नुकसान है। अनुकूलता प्रतिकूलता बिना प्रतंत्रता पे भोग सकते ही नहीं, पराधीन सुख ने सुख न। धन से सुख लिया, मान से सुख लिया, पदार्थों से सुख लिया, भोगों से सुख लिया, आदर से, ये दुख योने है, दुखों के कारण है। इधर सुख भी दुख है, दुख भी दुख है, परमात्मा की तरफ दुख भी सुख है, सुख भी सुख है, सुख नहीं है, आनंद है, आनंद आनंद आनंद आनंद, महान आनंद की प्राप्ति हो जाएगी ये नाशवान सुख के त्याग करने से। वेश भाई लोग बड़े व्यापारी होते हैं, नफे की चीज का त्याग नहीं करते, जल्दी जल्दी करते तो इसके समान कोई नफा नहीं। नाशवान के त्याग से अविनाशी मिलता है, इतना कोई नफा है किसी व्यापार में भी? विनाशी के बदले में अविनाशी मिले, इसको बुद्धिमान को बुद्धि, मनीषा जो मनीषा, ये अनृत न मां अमृत, अमृत रूप मेरे को प्राप्त हो जाएंगे। ये भोग इच्छा, सुख इच्छा, आराम की इच्छा, मान की इच्छा, बढ़ाई की इच्छा, आराम की इच्छा, इसमें सब दुख भरे हुए हैं, सब दुख भरे हुए हैं। इन इच्छा छोड़ हे नाथ, हे प्रभु आप क्यों शरण हो जाए, केवल हे नाथ मैं आपका हूं। उसी क्षण भगवान स्वीकार कर ले, उसी क्षण आप न होने पर भी भगवान स्वीकार किए हुए हैं, आपका सदा प्रबंध कर रहे हैं, आपके पाप पुण्यों का भी प्रबंध कर रहे हैं, वे नष्ट करने का, हर समय आपके पाप पुण्य बाधाओं को दूर कर रहे हैं। सुभाषो फदे रे मोक्ष से कर्म बंध रहे, भगवान के अर्पण कर दे, ये प्रकार बताया। यत करोषी यदश्नाशी यद जोशी, पहले बताया पत्रम पुष्पम फलम तो पदार्थ, और फिर क्रिया यत करो दशनाशी योशी तत्कुरु सुमदर्पण शुभाशुभ फले एवं एवं एवं, उसको दे दे जाओ पदार्थ क्रिया, पदार्थ क्रिया शुभाशुभ फले एवं औषधि, शुभ अशुभ से मुक्त हो जाएगा और विमुक्त मेरे को प्राप्त हो जाएगा। सब क्रिया करो भगवान के लिए कर रहा हूँ, खाना पीना चलना फिरना उठना बैठना सोना जगना भगवान के लिए कर रहा हूँ, भगवान लिए महान कर्म योग होगा, महान योग हो जाए, केवल भगवान के लिए करो जो करते हो। अर्जुन जैसे प्यारे को भी कहते हैं अत्यंत तुम अहंकार न शोष्यसी विनक्षसी, मैं कहता हूं तो युद्ध कर नहीं करेगा तो नष्ट हो जाएगा, और भगवान ने कह रहे युद्ध करो तो निहाल हो जाएगा, तो जो करना पड़ेगा ही कर, तुम नहीं वो हाथ कर शशि अवश्य पर वो करना पड़ेगा, मरेगा दुख आएगा, अरे वही मेरे कर से करने भगवान का करता हूँ। आप जितना काम थे खाता पीना करते हो, अगर वो भगवान का कर दो, क्या भगवान का ही प्रसाद पा रहा हूँ, तुम्हें निवेदित भोजन कर ही प्रभु प्रसाद पट भूषण धरे ही, गहना कपड़ा दी भगवान का प्रसाद है, भगवान का प्रसाद ही देता हूँ, मकान भी भगवान का प्रसाद, कपड़ा भी भगवान का प्रसाद, भोजन भी भगवान का प्रसाद, वस्तु भी भगवान का प्रसाद, जनता भी भगवान का प्रसाद, भगवान का प्रसाद है, निहाल जाओ तत्गुरु समर्पण व्यक्ति आप ऐसे भक्ति से भगवान को देता जाए, मौज हो जाएगी, आनंद हो जाएगी, कुछ नया काम नहीं करना पड़ेगा, जो करते हो वो भगवान का करो और भगवान के लिए करो और भगवान की शक्ति से करो, भगवान के विवेक से करो, भगवान दी हुई समझ से, भगवान के दी हुए बल से, भगवान के दी हुई योग्यता से भगवान के लिए काम करो, ध्यान करो एवं इस प्रकार थोड़ा शुभाशुभ फले एवं मोक्ष से कर्म बंध रही है, कर्म बंध रही है, अपने लिए करता अपने लिए मैंने पुस्तक पढ़ा, अपने लिए जो भजन ध्यान करता है, जप ध्यान करता है अपने लिए, वो राक्षस है, यक्ष है, वो अपने लिए करता है राक्षस। मैं मरूं नहीं, मैं सुखी हो जाऊं, मैं नहीं आ जाऊं, अपने लिए का ध्यान और समाधि भी बंधन है सज्जनों, ध्यान और समाधि भी बंधन है, अपने लिए करता है समाधि, दूसरों के लिए ध्यान भी औरों के लिए। शरीर स्थूल सूक्ष्म कारण संसार का है, आपका नहीं है, बहुत छोटा टुकड़ा है, बहुत छोटा, कितना बड़ा भारी ब्रह्मांड, कैसे कितने ब्रह्मांड उनकी चीज होते हुए अपनी मान ली, अपने लिए मान लिया, ये बहुत बड़ा अपराध किया है। अपना नहीं है अपने लिए नहीं है, अपना नहीं है अपने लिए नहीं है, दूसरों का है दूसरों के लिए। ईमानदारी का नाम मुक्ति, बेईमानी का नाम बंधन है, सीधी सीधी बात, ये कुछ अपना नहीं है। मेरा भाई ने कहते मेरे तो गुरुधर गोपाल है, दूसरों ने कोई, मेरे तो भगवान है और मेरा नहीं, और सब प्रभु का है, सीधी सीधी बात, सब प्रभु का। अब प्रभु का बीच में रख दो तो जैसे सांप काट जाता जहर चढ़ता है ना, ऐसे अपनी मान से उनका जहर चढ़ता है, और अपनी ना मान भगवान की मान करो तो निहाल जाओगी, ये जहर नहीं चढ़ेगा। सब काम करते वो ही करते हैं, भीतर से भाव बदल गया, भगवान का काम करते हैं, भगवान का ही नाम लेते हैं, भगवान का ही काम करते हैं, भगवान की सेवा करते हैं हर समय। शरीर की सेवा भी भगवान की सेवा हो जाएगी, इसमें ममता और सुख भोग न हो, भगवान की सेवा, सुख शरीर का चिंतन भी भगवान का करो, समाधि भी भगवान में लगाओ, और ये शरीर के लगाने के लिए शरीर की सेवा है, भगवान का चिंतन शरीर की सेवा, समाधि भगवान की सेवा, शरीर रूपी शरीर की सेवा। हमें समाधि से भी नहीं लेना है, हमें चिंतन से भी नहीं लेना है, हमें ध्यान से भी नहीं लेना है, हमें काम से भी नहीं लेना है, हमें क्रिया से भी नहीं लेना है, केवल सेवा। ये प्रवाह सब संसार का दुख का आपसे विपरीत हो जाएगा, और लेना चाहो तो सबका सब दुख का प्रवाह आपके सन्मुख हो, जीव हो जब भी, तो संसार के सन्मुख ये रहने की इच्छा से सब आफत आपके ऊपर आवेगी। प्रवाह का प्रवाह बड़ा भारी, जहाँ दूसरों को हित किया तो ते प्राप्तवंती माम सर्वभूति थी रहता, प्राणी मात्र में हित में रति है आपकी, प्रीति है माम सगुण की बात हो, लभन्ते ब्रह्म निर्वाणम ऋषि अक्षण कलम साक्षिन्वेदा यदात्मान सर्वभूति हिति रहता। ये सज्जनों अपनी चीज नहीं है, मिली है नष्ट हो जाएगी, तो मिली है भोगो भोगो तो रोना पड़ेगा, वियोग जरूर होगा, और संयोग चाहने वाले को रोना पड़ेगा ही, बच सकता नहीं। ये भी भगवान के लिए कर दे, भगवान के लिए खर्च करे, अपने नहीं रहे तो मौत हो जाएगी। जहाँ आप हो, जैसी आपकी योग्यता, जो आपकी बुद्धि है, जो आपके पदार्थ है, जो आपकी विद्या है, जो योग्यता है, सब संसार की, संसार के लिए ही है, केवल हित के लिए, शुभ सेवा के लिए। आप कितना हित करते हो इसका माप तोल नहीं है। आपके पास जो कुछ सामग्री है, समझ है, सामर्थ्य है, आपके पास जो समझ है, समय है, वो भगवान में लगा दो, इतनी जरूरत है, उतनी जरूरत है, उतनी ही आपके पास सर्वस्व हो गया, वो समझ है वो भगवान ने लगा दो, सामग्री भी भगवान में लगाओ, सामर्थ्य भी भगवान ने लगाओ, सामान है वो भगवान में लगाओ, आपके पास ही वो। केवल सन्मुख हो जीव हो जब ही जन्म कोटि अग्नाश ही तब ही सब भगवान में लगा दो, सब संसार की सेवा में लगा दो, भगवान की बुद्धि से ऐसा स्वार्थ का अत्यंत अभाव होगा, वहां संसार नहीं रहेगा, परमात्मा आ जाएगी। सब जग ईश्वर रूप है, भलो बुरो नहीं कोई, जाकी जैसी भावना तैसा ही फल हो। संसार दुखालय वसातो मोर, परमात्मा का स्वरूप है, सुख चाहने वाले के लिए दुखालय है, सेवा करने वाले साक्षात परमात्मा का स्वरूप है। अपने सुख की मान की बढ़ाई की आराम की इच्छा का त्याग करके शुरू कर दो और इसमें मदद भगवान करेंगे। पूरा त्याग आदमी कर नहीं सकता, त्याग का उद्देश्य बनाता है और करता है, वो त्याग भगवान करवाते हैं। सद्बुद्धि भगवान देते हैं, सत्संग भगवान देते हैं, सत्साहस भगवान देते हैं, ये सद्वृत्ति भगवान देते हैं। आप केवल तैयार हो जाओ, सब काम ठीक करे दे, लाद दे, लदवा दे, लादने वाला साथ दे, बड़ी मदद स्वाभाविक। ये किसी व्यक्ति के लिए नहीं, किसी संप्रदाय के लिए नहीं, किसी समुदाय के लिए नहीं, सबके लिए। आप जानवान है, जानदान है, जानो ज्ञानवान है, समझदार है, अभी समझ है, जैसे है वैसे के वैसे ही भगवान ही तरफ। बच्चा होता है कादे में मेले में भरा हुआ, माँ ख्याल न रखे तो बढ़िया से रेशमी साड़ी में उधर जा बैठा था है जो, उसको ये ख्याल नहीं रहता कि तेरे कादा लगा हुआ है, मैला लगा हुआ है। वो माँ हाथ पर अलग रखती है तो वो समझ में नहीं था क्यों रखती। ऐसे सज्जनों भगवान की तरफ आप चलो, कैसे ही मैले हो कुचेले हो, भगवान के मैल क्यों, भगवान मेरे है, मैं भगवान का भगवान। आप हो जैसे, जैसे हो वैसे ही, जैसे हो वैसे ही, मेरे तो गिरधर बात दूसरा कोई, एक बाण करुणा निदान की साजो पिशो प्रिय जाके गति आन के, और का सहारा नहीं, ये केवल भगवान का सहारा। जीव विचार कर लिया भगवान की तरफ चला, सद्यो हृदय विरुद्ध थी। भागवत में आता है कि जब भागवत कथा में जाने का विचार कर लेता तब से भगवान उसे हृदय में आकर बैठ जाते, कथा सुनने जाता। सत्संग जाना है इतने विचार मात्र से भगवान सद्यो हृदय विरुद्ध थी, भगवान रुक जाएंगे हृदय में आकर, कैद जाएगी भगवान बस जाएंगे। सद्य है बहुत जल्दी, तो सज्जनो विचार करो, बहुत दिन किए, बहुत से भोग भोगे, बहुत सा उद्योग किया, अब थोड़ा ये भी करके देख लो, ये भी थोड़ा नमूना देखो भगवान के लिए। खाना पीना चलना फिरना केवल भगवान के लिए करता हूँ, भगवान के लिए करता हूँ, भगवान के लिए सब कुछ, भगवान के अर्पण भगवान के लिए करता हूँ। उद्देश्य बना लो। संत ने एक लिखा है कि डेढ़ पुण्य है डेढ़ पाप है, भगवान के सन्मुख होना पूरा पुण्य है, दूसरों का हित करना आधा पुण्य है, भगवान से विमुख होना पूरा पाप है, दूसरों को उतना आधा पाप है। और भगवान के सन्मुख होते ही निहाल हो जाओगे। केवल उद्देश्य परमात्मा की प्राप्ति का, लक्ष्य हमारे परमात्मा की प्राप्ति का, सब ठीक हो जाएगा। सच्चे सच्चे हृदय से लग जाओ, हरि से लागे रहो भाई, तेरी बिगड़ी बात बन जाए, राम जी से लगे रहो। फल होता है बेली के लगा हुआ, आप साहब बड़ा हो जाता है, पक जाता है, मीठा हो जाता है, बढ़िया हो जाता है। ऐसे भगवान में लगे रहो, भगवान तन से मन से वचन से विद्या से बुद्धि से योग्यता से भीतर के भाव से क्रिया से भगवान की तरफ स्वाभाविक उन्नति हो जाएगी, स्वाभाविक। हमने देखा गंगा जी में पड़े हुए पत्थर गोल गोल हो जाते हैं और गंगा जी की सर लगती है, ऐसे सुहावने लगते हैं, बड़े प्यारे लगते हैं, सुंदर गोल हो जाते हैं। केवल गंगा जी पड़े रहे, टक्कर खाते रहे, टक्कर खाते रहे, गंगा जी किनारे सोने का अंबरा रेत में तो ये खरखर खर हर दो, ये भी खरखर खर खर खर पत्थरों के लुढ़कते की आवाज आती है गंगा जी में से, वे लुढ़कते रहते, कुछ उद्योग नहीं करते, ऐसे सुहावने गोल गोल बन जाते, मन कहता लील है, पत्थरों का क्या करूं ना, मैंने अरे वो गंगा जी के लगे लहर। इसलिए सत्संग में, सद्भाव में, सदाचार में, सत्शास्त्र में, इस सत की तरफ लगे रहो, असती से विमुख हो जाओ, पूरा काम बढ़ जाता, आप साफ हो जाएगा। दरिया दूषण दास में नहीं राम में दोष, जन चाले एक पाउंड तो हरी चाले सौ कोस, गीता में तो यथा तथा ही कहा संचाले एक पाउंड हरिचाले सौ कोस। अति विलक्षण है तो सर्वोक्त हो जाए। मेरी तरफ उद्धता तो कर ले, भगवान की तरफ शरण आया मैं तो, उसी समय सब विघ्न बाधा पाप सब नष्ट हो जाते। केवल एक इच्छा होगी, पक्का विचार है कि हमें तो भगवान की तरफ शरण आए, इतने मात्र से। आपके आचरण भी शुद्ध नहीं हुए, क्रिया भी शुद्ध नहीं हुई, कोई परवाह नहीं, विचार शुद्ध हो जाएगा। भगवान कहते हैं बहुत जल्दी क्षिप्रम बहुत धर्मात्मा, बहुत जल्दी धर्मात्मा हो जाता है। धर्मात्मा नहीं शाश्वत शांति स्थिति, शाश्वत शांति निरंतर शांति को प्राप्त है, मोल हो जाए। केवल भगवान के सन्मुख हो जाओ, जहां भोग और पदार्थों के रूपयों के सन्मुख हुए, महान दुख तरह तरह के दुख रंग रंगीले दुख आपको आवेगा, जिनका आपको संभव नहीं, ज्ञान नहीं, अटकल नहीं, सोचा ही नहीं, ऐसे दुख आवेगा। और भगवान के सन्मुख होने आप सोच ही नहीं सकते, विचार ऐसा आनंद आएगा, ऐसी शांति मिलेगी, आश्चर्य आवेगा, आश्चर्य कि ये बात कैसे होगी, ये कैसे होगी। जिन रूपियों के लिए बड़ी बड़ी यातना भोगते हैं, वे रुपये रुपये पैसे रुपये पदार्थ जबरदस्ती आएंगे आप शाबान, और गर्ज करनी पड़े नहीं। आप गर्ज करते हो तब तक आपको गर्ज करनी पड़ती है, आप भगवान की तरफ हो जाते हो तो जैसे छाया को सामने रहकर दौड़े तो पकड़ में आएगी नहीं, कूद होते वो आगे चली जाएगी, और भगवान की तरफ सूरज की तरफ चले तो छाया भी दौड़ी चली आएगी, बन बोली जरूरत नहीं रहेगी। वो आवे नहीं आवे हम तो विमुख हो गए, आवे तो क्या मतलब है बनाए, हमें क्या मतलब, आवे तो ना आवे तो, हमने जब दृष्टि घुमा ली तो हमारे क्या मतलब है, आवे तो ना आवे तो। हम जब भगवान की तरफ चल पड़े, बड़े बड़े काम हो गए, शुद्ध शुभ काम हो गए, सब सही हुए, शुभ शुभ फल रहे, मोक्ष से कर्म बन रही, सब बंधनों से मुक्त हो जाओगे, केवल भगवान का विचार करो। तो ये मौका इस शरीर में है, इस शरीर में धन संपत्ति वैभव को भी अपना कह सकते हो, और अनंत ब्रह्मांड नायक प्रभु को उसको अपना कह सकते हो। सच्ची बात है, भगवान के अंश हो, संसार के अंश नहीं हो, केवल परमात्मा से। मम ही वंश का भगवान है, मम ही वंश, ये वंश का क्या, ये अपने शरीर माँ बाप दोनों के अंश से है, ये शरीर परमात्मा शुद्ध केवल परमात्मा के अंश से है। जड़ संसार का अंश प्रकृति स्थान है, ये प्रकृति में स्थित रहने वाले को अपना मान लिया है, उसका मिश्रण आपके साथ नहीं हुआ है, आपने अपना माना हो, जहाँ अपना छोड़ा वो छोड़ा, जिस चीज को अपने छोड़ दिया आपका साथ विच्छेद हो गया, दान दे दो त्याग कर दो तो अपने साथ विच्छेद, जहाँ विमुख हुए संसार से के निहाल हो गए, निहाल परमात्मा के सन्मुख हो गए, इतनी चीज है। तो उस परमात्मा को अपना, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई, ये मीरा भाई का साक्षात स्वरूप है। भाई हो चाहे बहन हो, साधु हो चाहे गृहस्थ हो, छोटा हो चाहे बड़ा हो, समझदार हो चाहे महान मूर्ख हो, भगवान को अपना कह दिया निहाल हो जाएगा, अपनी चीज अपनी हो गई, ये संसार अपनी चीज नहीं है, संसार का सुख ठहरता नहीं है, क्योंकि अपना है ही नहीं, कैसे ठहरेगा, अपने हो तो अपनी चीज ठहरे, भगवान अपने है, अपने है और अपने लिए है, संसार अपना नहीं अपने लिए नहीं है, ये दूसरों के लिए है, ये दूसरों की है, ये अपनी है नहीं, इनका प्रवाह सब दूसरों के हित में, हित में लगा स्वरूप होती रहता, मौत हो जाएगी, शिष्य के शेष रहेंगे, बाकी परमात्मा ही रह गया। यज्ञ शिष्टा मृत बुध ज्ञान दी ब्रह्म सनातन, यज्ञ शिष्टाशन संतो मुचिंत श्रम करते, केवल निर्वाह अपना करना है, सुख भोग अपना नहीं है, ये सब संसार का है, सच्चे देश दे दो परमात्मा को, दे दो परमात्मा का ही है, ईमानदारी मानी करनी, देना खुद घर की चीज नहीं है, जन्मे थे तो दंग धर्म जन्मे थे, और मरोगे तो नाश भी यही पड़ी रहेगी, साथ लाए नहीं ले जाओगे नहीं, या मिली हुई है वो चीज, मुक्ति मुफ्त मिलती, अरे ये छूट जाएगा छूट जाएगा छूट जाएगा, साथ रहेगा नहीं, साथ रहेगा नहीं, उसका त्याग करने से मुक्ति मिल जाए, कितना सस्ता काम। ऐसा नहीं है तो टूटने का टूटने बना है, उसका केवल भगवान ने अर्पण कर, अपना नहीं है, अपने लिए नहीं, अपना नहीं अपने लिए नहीं, अपना नहीं अपने लिए नहीं, अपना भगवान अपने लिए भगवान, हमारे लिए नारायण नारायण नारायण जी बात है। अब इसमें शंका हो कुछ, कोई शंका हो, संसार साथी सब स्वार्थ के है, पक्के विरोधी परमार्थ के है, देगा न कोई दुख में सहारा, सुन तू किसी की मत बात प्यारा, सेवा करो परमात्मा को, तो अपना मानो और संसार की सेवा करो, परमात्मा का संसार है इस बार सेवा करो, परमात्मा के नाते संसार नाते करो, अपने नाते आत्मा के नाते संसार के नाते किसी नाते सर्वभूति तीर्थ भगवान को अपना कहो, अपने भगवान है, ममई वंश ममई वंश शुद्ध मेरा अंश सत चेतन गण ईश्वर अंश जीव अविनाशी सत चेतन चेतन अमद शहर शुक्र चेतन अमद शहर शुक्र ईश्वर अंश जीव अविनाशी उस परमात्मा का चेतन अमद शहर शुक्र चेतन अमद शहर शुद्ध है चेतन है अमल है मल रहित है भगवान के अंश है मम्मी वंश प्रकृति अंश नहीं प्रकृति अंश को आपने पकड़ा आप मन स्थान इंद्रिया प्रकृति स्थानीय कर सकती भीतर आपके अंश की प्रकृति नहीं है शुद्ध अंश वो आप शुद्ध हो जाओ भगवान को करो क्यों भगवान मेरे मेरे तो गिरधर को कहा